Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Enfal suresi 17. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bundan önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde savaş sahnelerinden bahsetmişti. Evet, Müslümanların savaştaki durumlarından bahsetmişti. Burada da 17. ayet-i kerimeden itibaren yine aynı konu devam ediyor. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Ey insanlar, şunu bilin ki, ey müminler, şunu bilin ki, düşmanı öldüren siz değildiniz. Allah da onları öldürmesine sizi vasıta kılan. Onlara attığın zaman sen atmadın ama Allah seni vasıta kılarak attı ve öldürdü onları. Bu da Allah'ın güzel bir denemeyle müminleri denemesi içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Ben attım, ben vurdum, ben kırdım, ben kazandım. Yok bunlar. Allah senin okuna, senin silahına, senin hedefine isabet vermeseydi ne yapabilirdin? Hiçbir şey yapamazdım. İşte bu yüzden Rabbimiz bu 17. ayet-i kerimede şunu iyi bilin. Ey müminler, düşmanı öldüren siz değildiniz. Sizin kılıçlarınıza, oklarınıza isabet kaydettiren Allah'tı. O yüzden Allah öldürmüş oldu onları. Onları attığın zaman da sen atmış olmadın. Allah murad etti. Onların öldürülmesini de attığımız her bir ok hedefine isabet etti. Dolayısıyla atan da sen değilsin, öldüren de sen değilsin. Rabbimiz senin elinle, senin vasıtanla atmayı gerçekleştirdi. Kafirleri öldürmeyi gerçekleştirmiş oldu. Sen de savaşın bitiminde kalkıp ben vurdum, ben kırdım, ben öldürdüm, ben kazandım deme. Allah'ın yardımı olmasaydı sen savaşı da kazanamazdın. Hiçbir şey de yapamazdın. Zalikum işte böylecedir. Ve ennallâhe muhînu keydil kafirîn. Evet, bu bir denemeydi. Allah'ın istediği, Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenlerin düzenlerini hep yıpratarak boşa çıkarandır. Evet, Rabbimiz kafirlerin tuzaklarını daima boşa çıkarandır. Kafirlerin tuzaklarını daima boşa götürendir. Kafirlerin tuzaklarına cevap vermek suretiyle onların tuzaklarını mahvu perişan edip Müslümanları galip getirendir. Müslümanları muzaffer olarak savaşlarda geri döndürendir. 19. ayet. İn testeftihu fekad caekumul fetih ve in tentehu fehu hayrun lekum ve in taudu ne'ud ve lan tuğni ankum fiyetukum şey'e ve lev kesuret ve ennallâhe ma'al mu'minin. Ey Mekkeliler! Sizler zafer mi istiyordunuz? İşte zafer aleyhinize neticelenmiştir. Evet, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Mekke'nin ileri gelenlere bu savaşa çıkarken Kabe'nin örtülerine yapışmak suretiyle demişlerdi ki, ey Rabbimiz, haklı olan tarafı galip getir. İşte haklı olan taraf Müslümanlar tarafıydı ve Müslümanlar galip geldi. Evet, ey Mekkeliler, ey müşrikler, sizler zafer mi istiyordunuz? İşte zafer aleyhinize neticelenmiştir. Eğer küfürden ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır. Evet, Müslüman oluverirseniz, bu sizin kendi iyiliğinize olacaktır. Ve in taudu, eğer Müslüman olmaz iseniz, küfrünüze devam ederseniz, tekrar savaşa dönerseniz, neut biz de döneriz. Savaşta nasıl mağlup olduysanız, ikinci bir savaşta yine mağlup ederiz sizleri. Müslüman olun, kurtulun değilse, Müslümanlarla savaşmak, başa çıkmak mümkün değildir. Çünkü Müslümanların destekçisi, yardımcısı Allah'tır. Evet. Her ne kadar topluluğunuz çok da olsa, her ne kadar ordularınız ve sayılarınız çok da olsa, size fayda vermeyecektir. وَلَنْ تُعْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسُرَتْ ve ennallâhe me'al mü'minîn. Çünkü Allah inananlarla beraberdir. İnananların yardımcısıdır, inananların destekçisidir. Kafirlerin yardımcısı olmaz, müşriklerin yardımcısı olmaz. Onlar birbirlerinin yardımcısıdırlar ama savaşta da birbirlerini bırakıverirler. Savaşta da birbirlerini terk ederler. Şeytan müşriklerin, kafirlerin yardımcısıdır ama savaşta onları kendi hallerine bırakıverir. Ben sizin görmediğiniz ordularla Allah'ın müminlere yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla ben size yardımdan vazgeçiyorum demek suretiyle şeytan yardımından vazgeçiverir. Evet, Allah müminlerle beraberdir. Yardımıyla onları daima destekler. 20. ayet. Ya eyyühellezine amenu eti'ullâhe ve rasûlehu ve lâ tevellev anhu ve entüm tesma'u. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne itaat edin, bağlılık gösterin ve artık onun mesajını işitmiş olduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Evet, daima Allah'tan gelene evet diyeceğiz. Daima Allah'tan gelene itaat edeceğiz, Resulünden gelene itaat edeceğiz. Ayet ve hadisler itaat edeceğimiz, duyacağımız, dinleyeceğimiz şeyler olacak. Uyacağımız şey Allah ve Resulünün mesajları olacak. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Evet, Allah'ın mesajını işitmiş olduğumuz halde ondan yüz çevirmeyin. Allah'ın mesajından yüz çevirmeyin. Ona kulak verin. Kimi dinleyeceğiz? Allah'tan geleni. Kimi dinleyeceğiz? Peygamber aleyhisselamı. Kime uyacağız? Allah'ın gönderdiği kitaba. Kime uyacağız? Allah'ın gönderdiği peygambere. Uyulacak olan kitaptır, uyulacak olan peygamberdir. Onun dışında uyulacak hiçbir yer, hiçbir merci, hiçbir makam yoktur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ve böylece dinleyip kulak asmadıkları halde işittik diyen münafıklar gibi olmayın. Evet, münafıklar ne diyorlardı? قَالُوا سَمِعْنَا. Evet, işittik, duyduk diyorlardı ama وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Düşündükleri, duydukları bu Allah'ın kitabına karşı onu işittik demelerine rağmen yine o kitaba göre hareket etmemek suretiyle o münafıklara benzemeyin. Evet, dinleyip kulak asmadıkları halde işittik diyen münafıklar gibi olmayın. Bugün toplum hep böyle yapıyor. Evet, Allah'tan geleni dinliyoruz, işitiyoruz, kitaba inanıyoruz, peygamberi kabul ediyoruz diyor. Hayatında Müslümanca yaşantı yok. Evet, adeta münafıklaşmış bugünkü toplum. Allah da zaten öyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Etiullahi ve Resulahu. Allah ve Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu ve entüm tesma'un. Evet, onun mesajını işitmiş olduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Kim gibi olmayın. Ve la tekunu kellezine kalu semi'ne ve hum la yesma'u. Dinleyip kulak asmadıkları halde işittik diyen münafıklar gibi olmayın. Dinliyor herkes Kur'an'ı. Güzel sedalı hafızların dilinden dinliyor. Tamam, inandık bu Kur'an'a diyor. Hayatında fuhuş var, hayatında zina var, hayatında faiz var, hayatında Allah'ın yasaklarının hepsi var, Allah'ın emirlerinin hiçbiri yok. Nasıl Müslümanlık bu? Hem işittik, dinledik, itaat ettik, Allah'ın kitabına, peygamberine diyor, hem de onların hiçbirini tatbik etmiyor. İşte bunlar münafıklarmış. Bunlar dinledikleri halde, işittikleri ve duydukları halde Allah'ın kitabını, Allah'ın mesajını, evet, kulak asmıyorlar ona. İnne şerred devabbi indallahi summul bukmullezine la yaqilu. Gerçek şu ki Allah katında yeryüzünde hareket eden canlıların en kötüsü ve en bayağısı aklını kullanamadığı için Allah ve elçisinin buyruklarına karşı sağır ve dilsiz olanlardır. Yeryüzündeki hareket eden, debelenen kimselerin en şerlisi, en bozuğu, en kötüsü, evet, Allah katında Allah'ın yarattığı mahlukatının en kötüsü kimlermiş? Rabbimiz bu ayette de onları bize bildiriyor. Aklını kullanamadığı için Allah ve elçisinin buyruklarına karşı sağır ve dilsiz olanlardır. Allah'tan gelene kulağını tıkıyor. Hakkı hakikati söylemiyor. Daima batılı, daima yanlış olan şeyleri söylüyor ama Hakka karşı sağır ve dilsiz durumunda oluyor. İşte hakka ve hakikate karşı kör ve sağır olanlar Allah katında en şerli olan mahlukat olarak bize bildirilmiş oluyor. Bu okuduğumuz 22. ayet-i kerimede. 23. ayet: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Eğer Allah onlarda iyi bir hal görseydi, onların mutlaka duyup işitmelerini sağlardı. Kaldı ki, onların hakka duyup işitmelerini sağlasaydı, dik başlı tutumları içinde kuşkusuz yine haktan yüz çevirirlerdi onlar. Evet, onlarda hayır olmadığı için Allah onlara duyurmuyor, işittirmiyor. Hakkı, hakikati, Kur'an'ı onlara Allah işittirmiyor. Evet, onlara işittirmiş olsaydı, evet onlar Allah'ın kitabını duyup işitmelerini sağlasaydı Allah onların, dik başlı tutumları içinde yine onlar haktan yüz çevireceklerdi. Hakikattan yüz çevireceklerdi. Allah'ın mesajına kulak vermekten yine uzak duracaklardı ve kalacaklardı. 24. ayet, Enfal suresi 24. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Müslümanım diyenler, müminim diyenler. İstecibu lillahi velir rasuli. İzâ de'âküm lima yuhyiküm. Sizi canlandıracak, size hayat verecek, sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman Allah ve elçisinin mesajına uyun. Allah ve elçisi size hayat verecek şeylere çağırır. Sizin dünyanızda da ahiretinizde de hayat olan, yaşantı olan şeylere çağırır. Öyleyse Allah ve Resulü sizi canlandıracak, size hayat verecek, sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman Allah ve elçisinin mesajlarına uyun. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Evet, iyi bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve kişinin yöneleceği yöne göre kalbini o tarafa çevirir. Veya kişinin arzu ve eğilimlerinin yaptırmaya yönettiği şeylerden alıkoyup caydırabilir. Sonuçta hepiniz onun yanında toplanacaksınız. Mahşer yerinde onun huzurunda toplanacaksınız hepiniz. Evet. Allah ve Resulü size hayat verecek, sizi canlandıracak, sizi düzeltecek mesajlara çağırdığı zaman onlara kulak verin. Peygamber böyle diyorsa doğrudur. Peygamberin sözünü ben dinlerim. Peygamber ne dediyse doğruyu söyler, onun söylediklerini ben hayatıma tatbik ederim demek suretiyle kişi Allah ve Resulü'nün emirlerine kulak verecek. Zaten eninde sonunda toplanacağı yerde Allah'ın huzurudur ve mahşer meydanıdır. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Felaketler yönündeki imtihan ve belalara karşı uyanık ve duyarlı olun ki o felaketler sizden yalnız yaratılış gayesine aykırı hareket edenlere değil, hepinize ulaşır ve hepinizi perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Bir memlekette 10 tane, 20 tane, 50 tane zalim varsa, yüzlerce kişi de zalim değilse, Allah azabını gönderdiği an o içindeki insanlar da hep birlikte o felaketle yok olur giderler. Ad kavminin içerisinde, Semud kavminin içerisinde veya Allah'ın bela ve musibet gönderdiği deprem, sel felaketi veya değişik rüzgarlarla insanlar helak ettiği bölgelerde de iyiler var mı? Vardır, olabilir, mümkündür. Ama Allah hepsini bir helak ediyor. Hepsi niyetine göre haşrolacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde öyle buyuruyor. Kıyamete yakın günlerde Kabe'yi yıkmaya gelen bir ordu olacak. Bu ordu Kabe'yi yıkmak için oraya kadar gelecek. İnsanlardan pek çoğu da bunları seyretmek için bunların yanı başında bulunacak. Ve hepsi bir helak olacaklar. Hazreti Ayşe validemiz soruyor, ey Allah'ın Resulü, onların içerisinde Kabe'yi yıkmaya gelmeyen, sadece o manzarayı seyretmek için orada bulunanlar da vardı. Onların durumu ne olacak öyleyse? Onlar da niyetlerine göre haşrolacaklar buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu ayette aynı şekilde bu hadisi açıklar mahiyette. Veya bu hadis bu ayeti açıklar mahiyette. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Felaketler yönündeki imtihan ve belalara karşı uyanık ve duyarlı olun ki o felaketler sizden yalnız yaratılış gayesine aykırı hareket eden zalimlere değil, hepinize ulaşır ve hepinizi perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah deprem gönderirse bütün insanlar o deprem içerisinde nasıl yok oluyorsa, iyisi de kötüsü de yok oluyorsa sadece kötülere isabet etmiyor. O bölgedeki iyilere de isabet ediyor. O bölgedeki iyiliği yaymayan, iyiliği insanlara duyurmayan kimselere de o kötülük, o felaket isabet etmiş oluyor. 26. ayet. Vezkuru iz entum galilun mustazafuna fil ard takafuna en yataqattafakum en-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun. Ve yeryüzünde azınlıkta, zayıf ve aciz durumda olduğunuzda insanların sizi kapıp götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın ki o Allah sizi himaye etti. Yardımıyla güç verip sizi destekledi. Ve geçiminiz için temiz ve hoş rızıklardan bahşetti ki böylece şükredesiniz. Evet. Yeryüzünde Müslümanlar azınlıktaydı. Zayıf idi. Aciz durumdaydı. Evet. Değişik kabilelerden, değişik memleketlerden ve bölgelerden kişiler gelip onları bir an evvel bitirebilirdi. Çünkü azınlıktaydılar. Ama sizin böyle bir korkuyla, korkular yaşadığınız günleri hatırlayın ki Allah sizi himaye etti. Bedir'de himaye etti, Uhud'da himaye etti, Hendek'te himaye etti, Mekke fethinde himaye etti. Size yardımıyla güç verip destekledi ve geçiminiz için temiz ve hoş rızıklardan bahşetti ki o Allah'a şükredesiniz diye. Öyleyse bize, yani Müslümanlara, azınlıkta olmalarına rağmen, sayısal ve silahsal yönden az olmalarına rağmen değişik destekleriyle, rüzgarıyla, coğrafi konumla, meleklerle, kafirlerin kalbine korku salmakla Müslümanlara yardım ve desteğini esirgemeyen Allah, Müslümanlara bol bol yiyecekler de verdi, imkanlar da verdi ki gerektiği şekilde kulluk yapsınlar diye. 27. ayet. Ya eyyühellezine amenu, la tehunullâhe ve rasûle ve tehunu emanâtikum ve entüm te'alemûn. O halde ey iman edenler, Allah'a ve elçiye karşı hainlik etmeyin. Bilip dururken kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz? Söz veriyorsunuz Allah'a, Müslümanız diyorsunuz, ne emredersen yapacağız diyorsunuz ama Allah'ın emrini yerine getirmiyorsunuz. Allah'a hainlik etmeyin. Allah'a verdiğiniz sözde durun. Peygamber'e de hainlik etmeyin. Ne dediyseniz onun da emirlerini yerine getirerek onun da yasakladıkları şeylerden kaçının. Kendi verdiğiniz emanetlere hainlik ediyor musunuz? Kendi yaptığınız şeylere karşı hainlik yapıyor musunuz? Öyleyse Allah'a verdiğiniz sözde de hainlik etmeyin. Kendi emanetlerinize nasıl hainlik etmiyorsanız Allah'a verdiğiniz sözü, Resulüne verdiğiniz sözü de caymak suretiyle, hainlik yapmak suretiyle hainlik yapmayın. İnsanlar niçin hainlik yapar bir başkasına? İnsanlar Allah ve Resulüne niçin hainlik yapar? Allah'a verdiği sözü ve Peygamber'e verdiği sözden niçin cayar? Evet, onu da bu 28. ayet bize bildiriyor. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız, yani ekonomik ve sayısal çoğunluğunuz ancak sizin için bir sınama vasıtası ve ayartmadan ibarettir. En büyük mükafat ise Allah katındadır. Evet, çoluk çocuk, sayısal çoğunluklar ve ekonomik çoğunlukların hepsi fitnedir, yani imtihan vesilesidir. Allah bize çoluk çocuk vermiş. Bu çoluk çocuk sayesinde biz işimizi, gücümüzü, ticaretimizi, fabrikamızı büyütüyoruz. İmtihandır. Vermemiş, kendi başımızayız. Allah evlat vermemiş, o da imtihandır. Kimine çok veriyor, kimine az veriyor. Kimine nimetini bol bol veriyor, kimine dar veriyor. Bütün bunlar imtihandır. Çoluk çocuk da imtihandır. Varlığı da imtihandır. İnsanlar mal varlığıyla da deneniyor, ekonomik yönden de deneniyor. İnsanlar sayısal çoğunluk yönünden de daima denemeye tabi tutuluyor. Hepsi fitne. Çoluk çocuk fitne, imtihan vesilesi. Allah bu fitnelerden bizi imtihanı kazanarak çıkanlardan eylesin. Evet, insanların hanımı fitnedir. Hanımı kendisine imtihan vasıtasıdır ve vesilesidir. Hanımına karşı sabredip onu Müslümanca bir yaşantının içine sokmaya çalışmalı. Evladı kendisi için fitnedir. Evladını Müslümanca yetiştirip, yetiştirme gayreti içerisinde bulunup, o uğurda gayretini artırmalı kişi ki Müslümanca hayatın içine girebilsin. Evet. Mutlaka evlatlarınız, mallarınız, sayısal ve ekonomik çoğunluklarınız sizin için birer imtihan vasıtasıdır. Ve ennellâhe indehu ecrun azim. En büyük mükafat ise Allah katındadır. En büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. Bunu da iyi bilin. 29. ayet. Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'al leküm furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yağfir leküm vallâhu zülfazlil azîm. Ey iman edenler, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız o size hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir ölçü, yani ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği verecek ve kötülüklerinizi silip örtecek, sizi bağışlayacaktır. Çünkü Allah bağış ve cömertliğinde sınırı olmayandır. Evet. Rabbimiz okuduğumuz 29. ayette bize bu gerçeği bildiriyor. Ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulmaya çalışınız. Eğer Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulursanız, kitaba göre hareket ederseniz, hayatınızı kitap ayarlar ise, yec'al leküm furkanen, evet, o sizi hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir ölçü, yani ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği verecektir size. Her şeyi değerlendirebileceksiniz. Yolunuzu kitapla bulduğunuz takdirde siz hakkı hakikati gerçek biçimde anladığınız için, doğruları bildiğiniz için eğrileri fark edivereceksiniz. Ve böylece ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yağfir leküm. Allah da sizin kötülüklerinizi silip örtecek ve sizi bağışlayacaktır. Vallahu zul fazlil azim. Çünkü Allah bağış ve cömertliğinde sınırı olmayandır. Evet, bağışı ve cömertliği çok büyüktür Allah'ın. Sınır tanımaz. Rahmeti ve merhameti çoktur Allah'ın. O derece ki rahmetimi 100 parçaya böldüm, birini yeryüzüne gönderdim, 99'u bende kaldı diyor. Bu bir yüzünden, yeryüzüne inen bir rahmet yüzünden insanlar birbirine merhametli davranıyor. Anneler yavrularını merhametle büyütüyor. Hayvanlar yavrularını merhametle bağırlarına basıyorlar buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Öyleyse Allah'ın merhameti, lütfu sonsuzdur, çoktur ve büyüktür. 30. ayet. Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yukricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Evet. Ve hatırla ey peygamber, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olanlar, seni tebliğden alıkoyup durdurmak, yani tutuklamak, öldürmek yahut sürgün etmek için sana karşı nasıl tuzaklar kuruyorlardı. Peygamberimizi Mekke'de hayat hakkı tanımadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de hayat imkanı bahşetmediler. Diğer Müslümanlara da öyle. Hepsi hicrete zorlandılar. İşte Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan o kafirler, o müşrikler seni tebliğden alıkoyup durdurmak istiyorlar. Veya seni tutuklamak istiyorlar. Veya öldürmek istiyorlar. Veya sürgün etmek için sana karşı nasıl tuzaklar kuruyorlar. Her peygamber bulunduğu memlekette yaşamamış, bulunduğu memleketten sürgün edilmiş, bulunduğu memleketten hicret etmeye zorlanmış. Hatta peygamberliğin ilk geldiği günlerde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiğinde, annemiz Hatice-i Kübra, gel Varaka'ya gidelim, durumu anlatalım bakalım o ne diyecek diyordu. Varaka, Tevrat'ı ve İncil'i bilen Hanif dinine mensup biriydi. Peygamberimiz başına gelenleri anlatınca dedi ki sen son peygambersin. Hak peygamber olacaksın. Senin peygamber olduğun günleri ben görürsem sana iman ederim. Seni memleketinden hicrete zorladıklarında da sana yardımcı olun demişti de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beni bu memleketten çıkaracaklar mı demişti. Evet, her peygamber kendi peygamber olarak gönderdiği memleketinde davetini, tebliğini sürdürürken onu hicrete zorladılar ve onu çıkardılar. Sen de memleketinden çıkaracaksın demişti. Netice 13 sene sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da memleketi olan Mekke'den hicrete mecbur kalmıştı. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye hicret etmişti. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Müslümanları rahat ve huzurlu bir hayat yaşatmıyorlar. İşte Peygamberimize de Rabbimiz diyor ki وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Hatırla ey peygamber, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olanlar, o müşrikler, o kafirler, o Mekkeliler seni tebliğden alıkoyup durdurmak istiyorlar. لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ, seni öldürmek istiyorlar. Seni tutuklamak istiyorlar. اَوْ يُخْرِجُوكَ, seni memleketinden sürgün etmek için sana olmadık kötülükleri yapmaya kalkıyorlar. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ. Onların hep böyle tertipler peşinde koşarlarken Allah onların bu düzenlerini boşa çıkarıverdi. Nasıl oldu? Peygamberimizin hicret edeceği günü, akşamı Mekke meclisi karar çıkarttı. Bu adamı öldürelim, başka kurtuluş çaremiz yok. Pek çok insan Mekke'ye kendilerine dar geldiği için, Mekke'de Müslümanca yaşayamadıkları için Medine'ye hicret ettiler. Orada neredeyse güçlenmeye çalışıyorlar. Bu peygamber de kısa zamanda oraya göçebilir, gidebilir, hicret edebilir. Bunu öldürelim dediler, karar çıktı. Karar şöyleydi. 40 kabileden 40 ayrı eşkıya, elleri kılıçlı eşkıya peygamberimizin evinin etrafını kuşatacak. Sabahleyin evinden çıkarken peygamberimizi öldüreceklerdi 40 kılıç darbesiyle. Ve kimin vurduğu belli olmayacak, hangi kabilenin öldürdüğü belli olmayacak ve Kureyş bu şekilde bu kabilelere karşı savaş açamayacaktı. Onların kurdukları düzen buydu. Bu düzene göre peygamberi öldürmek için 40 tane eşkıyayı evinin etrafına doldurdular. Allah'ın da bir planı ve programı vardı. Allah da plan ve programında diyordu ki ben peygamberimi Mekke'den alıp Medine'ye götüreceğim, hicret ettireceğim. Ve buna da Mekkelilerin gücü yetmeyecek, yakalayamayacaklar. Geceleyin Rabbimizden aldığı vahiy ile Yasin suresini okuyarak o 40 tane eşkıyanın üzerine üfleyerek biraz toz parçası alarak attı ve çıktı gitti. Ebu Bekir'in evine oradan develere bindiler ve ilk yolculuk başladı, hicret yolculuğu. Çıktılar, mağaraya kadar sığındılar. Sabah olunca yataktan Hazreti Ali kalkmıştı. Peygamberimizin vasiyeti ona şöyleydi. Emanetleri yerine teslim et. Baktılar 40 tane eşkıya, yataktan Peygamberimiz yerine Hazreti Ali kalkmış. Nasıl oluyor bu? Hemen Mekke meclisi yeniden toplandı. O günkü uzmanları topladılar. İlmi iyafet uzmanları vardı. Yani ayak izlerinden İnsanların nereye gittiğini tespit eden, ayak izlerinden insanların erkek mi dişi mi olduğunu, yaşlı mı genç mi olduğunu, topal mı olduğunu, kör mü olduğunu tespit eden uzmanlar vardı. Devenin ayak izine bakarak devenin sağ gözünün kör olduğunu bilen veya devenin hamile olduğunu bilecek kadar usta uzmanlar vardı o gün. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir'le birlikte mağaraya sığındılar. Sabahleyin Mekke meclisi olağanüstü toplandı ve şu karara vardı. Kim onun başını getirirse 100 deve verilecek. 100 deve vaat edildi. Bütün insanlar 100 deveye kazanabilmek için sağa sola at koşturmaya başladılar. İyafet uzmanları da geldi. Emniyet amirlerinin Mekke kaymakamının huzurunda ayak izlerini tespite başladılar. Peygamberimizin evinden ayak izi Hazreti Ebubekir'in evine kadar gitti. Oradan develerle bugünkü mağara, sakladıkları mağaranın önüne kadar izleri takip ettiler. Bütün yetkililer de oradaydı. Son rapor şuydu, iyafet uzmanlarının son raporu. Bu adamlar buradan itibaren ya uçtular ya yerin dibine battılar. Halbuki ayaklarının ucuna bakıverselerdi mağaradaki saklanan iki kişiyi göreceklerdi. O esnada Ebu Bekir diyordu ki ey Allah'ın elçisi, ayaklarının ucuna baksalar, çünkü o mağara biraz o tepenin altındaydı. 2,5 metre kadar aşağıdaydı o. Ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler diyordu. Ve ağlıyordu Ebu Bekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu. Üçüncüleri Allah olan iki kişi neden korkar? Niye korksun? Korkmaya ne gerek var demek suretiyle korkması gerekmediğini, korkulması gerekmediğini ona bildiriyordu. Neticede dağıldılar orada. Buraya kadar gelmişken şu mağaraya da bakıverelim demediler, diyemediler. Niye? Allah dedirtmedi de ondan. Uzmanlar raporlarında dediler ki bunlar şu mağaraya saklanmış olabilirler. Dedirtmedi Allah. Diyemediler. O mağaraya saklanmışlardı. Bakıverselerdi bulacaklardı. O sıcağın altında o mağaraya bakmak, orada biraz serinlemek de uygun olacaktı. Ama Allah hatırlarına getirtmedi onları. Evet. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Onların planları, tuzakları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o gün sabah öldürmekti. Ama Allah o gün onu Ebu Bekir'le birlikte evlerinden çıkarttı ve yola koyuldular. Yol boyunca aramalar devam ediyor. Suraka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir'in gittiği yolu tespit etti. Atı 3-5 adım kala ön ayakları kuma batıyordu. Atı çeviriyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, geriye koşuyor ama Peygamberimize doğru atını sürünce atının ayakları yine kuma saplanıyordu. 3 sefer bu tekrar etti. Suraka dedi ki ey Muhammed, bana bir belge ver. Bu tarafa kimseyi getirtmeyeceğim. Ben geldim, burada kimse yok diyeceğim, herkesi geri çevireceğim. Peygamberimizden bir eman aldı ve gelen insanlara bu tarafta da kimse yok, ben dolaştım, bu tarafta yok, başka tarafa bakın diyerek insanlara o yoldan alıkoymuştu. İşte Rabbimiz onların tuzağına böyle cevap vermişti. Siz mi peygamberi öldüreceksiniz? Öldüremezsiniz. O en yakın arkadaşıyla birlikte bugün yola revan olacak, yola çıkacak. Ve nihayet Mekke'den Medine'ye kadar gittiler. Kimse onlara bir şey yapamadı. Evet, 31. ayet. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِسْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Kendilerine her ne zaman ayetlerimiz okunsa, artık işittik, istesek şüphesiz biz kendimiz de bu tür sözler söyleyebiliriz. Eskilerin masallarından başka bir şey değildir bunlar derlerdi. Evet, ayetleri duyanlar böyle diyor. Bugünkü kafirler de aynısını söylüyor. 14 asır öncekiler de aynısını söylüyor. Bu Kur'an değil mi canım? Biz de yaparız bir Kur'an. Bu Kur'an insan sözüdür. Biz de aynısını söyleriz demek suretiyle. 14 asır öncekiler de aynısını söylemişler. Bugünkü 21. asrın kafiri de aynısını söylüyor. Geçmişlerin masallarından ibarettir. Bu Allah'ın sözü filan değildir demek suretiyle. 32. ayet. Ve iz qalu Allahumma in kana haza huvel hakka min indi rabb min indike fe emtir aleyna hicareten min es-semai ev itina bi azabin elim. 32. ayet. Ve bir de o kafirler şöyle derlerdi. Ey Allah'ımız, eğer bu gerçekten senin katından indirilen gerçeğin kendisi ise o zaman gökten taş yağdır başımıza. Yahut daha can yakıcı bir azap çıkar karşımıza da görelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve getirdiği sisteme karşı kafa tutuyorlardı adeta. Eğer bu kitap hak ise, doğru ise, senin katından ise taş yağdır üzerimize. Bize nasıl felaket göndereceksen gönder bakalım da görelim. İlk felaketi Bedir Savaşı'nda gördüler. İkinci felaketi Uhud'da gördüler. Üçüncüyü Hendek'te gördüler. Mekke fethinde zaten ellerini kaldıracak halleri kalmamıştı. Mekke silahsız bir şekilde fethedilmişti. 33. ayet. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Oysa ey peygamber, sen onların arasındayken Allah onları azap edecek değildir. Sen onların içerisinde bulunduğun sürece onlar sana azap edecek değildir. O Allah onlara azap etmez. Evet. Sen onların içerisinde bulunduğun sürece Allah onlara azap göndermez. Ve onların arasında bulunan müminler Allah'tan bağışlanmalarını isterken yine Allah onlara azap edici değildir, azap etmez. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aralarında olması hasebiyle Allah onlara felaketini göndermiyor. Allah onları felaketiyle muamele etmek suretiyle onlara azap göndermiyor. Peygamber aralarından ayrıldıktan sonra onlar azapla karşı karşıya kalıyorlar. Sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü müminler Allah'tan bağışlanma isterken Allah onları azap etmiyor ve etmeyecek. Böylece bugünkü dersimizde de Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinden 33. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk, anlamış olduk, anlamaya çalışmış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enfal suremizin 34. ayetinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.